Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Cahit Torun'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet efendim, bugün iki konuğumuz olacak. Okan Tüysüz hocamıza telefonla ulaşacağız. Kendisi İstanbul dışında. Ayrıca Cemal Kozacı Bey stüdyomuzda konuğumuz. Cemal Bey, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Güran Bey. Cemal Bey yangın güvenliği uzmanı, ODTÜ Kimya mezunu, aynı zamanda Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı. Evet. Aslında sizle ilgili söylenecek çok daha fazla bilgi var ama onu da programımızın içinde dinleyicilerimize ulaştırırız. Okan hocamızı bağladık herhalde. Evet, Okan hocam merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Gürhan Bey. Sağolunuz, çok teşekkürler. Cemal Kozacı Bey de yanımızda. İkimiz birlikteyiz stüdyoda. Hocam Cemal üst üste... Merhaba diyorum. Merhaba Okan hocam. Üst üste depremlerle karşılaştık. Aslında 2015 yılını oldukça sakin geçirdik diye düşünüyorduk ama 2016 Mart ayı ve Nisan ayında sondan başlarsak, Ekvator'daki deprem, Japonya'daki deprem, Burma ve Afganistan-Pakistan sınırındaki depremler ve bunlar tabii 6 üzerinde büyüklükte oldukları için önemli görüyoruz ve bunlarla ilgili sizden bilgi rica ediyoruz hocam. Arazidesiniz, sizi de çok fazla meşgul etmek istemiyoruz. Ben arazideyim. İki tane yavru köpek yapıştı bana, yanımdalar. Arada ses duyarsanız onlardan geliyor. Çok güzel hocam. Çok çok sevimli iki tane. Biliyorsunuz Altın Saatler abi programı şeye çok alışık, köpek seslerine, çünkü arama evet, kurtarma köpeklerinin seslerini de zaman zaman programımızda veriyoruz. Evet hocam. Köpek sesi gelirse ondandır. Şimdi gerçekten özellikle 10 Nisan'dan bu yana dünyanın farklı kesimlerinde önemli deprem etkinlikleri meydana geldi. Hala oluşuyor. Biraz önce Japonya'da Honshu adasında 5.6'lık bir deprem duyurusu vardı. Ekvator'da da 6.1 oldu. Evet, yeni bağlanmadan aşağı yukarı 1-2 dakika önce gelen mesajı evet, gene gördüm. Şimdi Afganistan'da 6.6 10 Nisan'da olan bir deprem var. Burası bildiğimiz gibi Hint levhası ile Asya levhasının çarpıştığı, Himalaya dağlarının oluştuğu bir kuşak. Burada oldukça hızlı levha hareketleri var. Bu levha hareketinin hızlı olması da çok sık deprem anlamına geliyor ve büyük deprem anlamına geliyor. Burada aslında bu kuşak boyunca çok önemli depremler var. 8.8'e varan büyüklükte depremler olduğunu biliyoruz. Hatta 2005'te Kaşmir'de 7.6 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Aynı bölge 1905'te gene 7.5'luk bir depremle sarsılmış ve aynı kuşakta 100 bin kişi bu iki depremde canını yitirmişti. Oldukça büyük hasarlar yaratmış bir kuşak. 1934'te 8.1'lik Bihar depremi var. Yine Afganistan'ın bu yöresinin aynı tektonik kuşağın içerisinde yer alan. Dolayısıyla geçmişte de hep büyük depremler yaratmış ve gelecekte de yine benzeri depremleri beklediğimiz bir kuşak. Tektonik açıdan son derece aktif. Bunun biraz daha doğu ve güneydoğu uzanımı Burma. Burma da yine Hint levhası ve Asya levhası arasındaki yakınlaşma kuşağının bir devamı niteliğinde. Ancak bu 13 Nisan'da burada 6.9'luk bir deprem oldu. Fakat burası oldukça derin, yani 140 kilometre depremin odak derinliği var. tabii derin olması, yüzeye deprem dalgalarının sönümlenerek gelmesi dolayısıyla da daha az sarsıntı anlamına geliyor. Bildiğim kadarıyla Burma depreminde bir can kaybı olmadı. Evet, olmadı. O yörede yine şöyle olan depremin 400 kilometre çevresinde 38 tane 6'dan büyük deprem meydana gelmiş geçtiğimiz yüzyıldan bu yana. Dolayısıyla yine tektonik açıdan son derece aktif bir bölge. Bu Burma'da depremin olduğu yerin 200 kilometre kadar kuzeyinde 1988'de meydana gelen önemli bir deprem var. 7.3 büyüklüğünde. Bu da yine ölüm ve yaralanmalara yol açmış bir deprem. Burma yine söylediğimiz gibi dünyanın önemli aktif tektonik hatlarından bir tanesinin üzerinde yer alıyor. Şimdi onun biraz daha kuzeye ve kuzey doğuya gidecek olursak Japonya. Japonya'daki deprem oldukça enteresan. Çünkü Japonya'daki deprem bu saydığımız iki depremin farklı, oldukça farklı. Bu yanal atımlı bir fay. Öncekilerin ikisi de bindirme fayı, ters fay dediğimiz faylardı. Bu yanal atımlı bir fay. Çok da böyle büyük depremler üreten bir bölge değil. Her ne kadar Japonya bir deprem bölgesi ise de burada geçmişte çok yakınında büyük depremler olmuş bir bölge değil. Burada doğrultu atımlı bir fay sistemi var ve o fay sistemi üzerinde meydana gelen 15 Nisan'da 7 büyüklüğünde bir deprem var. Fakat ilginç olan burada bu 15 Nisan'dan önce 2 tane artçı deprem meydana geldi. Gene orta büyüklükte 5.8 ve 6.1 büyüklüğünde 2 deprem. Bu da ana şoka 40 ile 65 kilometre uzaklıkta 2 depremdi. Bunlar öncü depremler olarak geliştiler ve arkasından 7 büyüklüğünde bir deprem gelişti. Belki burada hani bizde çok sık sorulan bu öncü müdür, artçı mıdır sorularına belki bir cevap. 5.8 ve 6.1'in öncü olduğunu biz arkasından 7 gelene kadar bilmiyorduk. 7 büyüklüğündeki bir deprem gelince onun öncü olduğunu. Öncü olduğunu anlıyoruz. Yani evet, öncü olduğunu bilmek pek kolay bir şey değil. Ve çoğu zaman da pek imkan dahilinde de değil. Japonya'daki kuşakta tabii oldukça fazla can kaybı var. Maddi hasar çok fazla çünkü gelişmiş bir bölge. Burada 2005'te aşağı yukarı 100 kilometre kadar kuzeyinde yine bir deprem meydana geldi. 6.6. Onda da 1000 civarında can kaybı vardı. Bu artçıları oluştu ve artçıları da 6.2 benim bildiğim en büyüğü ama hala oluşmaya devam ediyor. Aktivitesini sürdüren bir kuşak olarak bahsedebiliriz. Bugün olan da aynı bölgede değil mi hocam? Honshu biraz daha onun yukarısı. Evet. Tam aynı yer değil, biraz daha yukarısında olan bir deprem, biraz daha kuzeyinde olan bir deprem oldu. Şimdi son Ekvador, tabii en büyük can kaybı burada ve en büyük hasar burada. Çünkü büyüklük açısından da 7.8 17 Nisan'da olan bir deprem. Ve hala bunun da artçıları sürüyor. Bugün birkaç tane artçı yine oluştu. Çok sayıda bir artçısı var. Ve artçılar da büyük. Büyük evet. Yani orada aslında 7'ye varabilecek artçılar olabilir. Bunlar daha da gelişebilirler. Onları da bekliyoruz. Çünkü büyük bir deprem 7.8. Bunun gelişme nedeninde Nazca levhası var Pasifik'in içerisinde. O Güney Amerika levhasının içerisine doğru dalıyor. Oldukça da hızlı 6.1 santimetre yılda. Bu Kuzey Anadolu fayıyla kıyaslayacak olursak Kuzey Anadolu fayı ülkemizin en önemli fayı 2.5 santimetre yıl. Ekvador'da olan ise 6.1 santimetre bölü yıl. Neredeyse bizdekinin 3 misline, 2.5 misline yaklaşan bir hızla hareket ediyor. Bu bir dalma batma kuşağı, depremi oluşturan da bir ters fay. Büyüklüğünden hareketle 160 kilometre boyunda ve 60 kilometre eninde bir fayın kırılmış olduğu tahmin ediliyor. Oldukça büyük bir deprem. Bu kuşağın güney devamında Şili aslında dünyada bilinen en büyük depremi üreten kuşak. 1960'ta 9.5 büyüklüğünde bir deprem olmuştu orada. Ekvador depreminin oluştuğu bölgede 1900'den bu yana 7 tane, 7'nin üzerinde deprem olmuş. Yani geçtiğimiz 116 yıl içerisinde 7 tane büyük deprem üretmiş bir bölge. Bunun 40 kilometre kadar güneyinde 14 Mayıs 1942'de 7.8 aynı büyüklüğünde bir deprem olmuş. Yine çok sayıda can ve mal kaybına yol açmış. Daha eskiye gidecek olursak 31 Ocak 1905'te de 8.3, kimi kaynaklara göre de 8.8 büyüklüğünde bu deprem olan yerin 90 kilometre kuzeydoğusunda böyle bir deprem meydana gelmiş. Dolayısıyla Ekvador'da olan da artçıları da hala sürüyor. Dünyanın önemli deprem kuşaklarından bir tanesi. Bu olan depremlerden Japonya ve Ekvador Pasifik çevresi, bizim Pasifik Ateş Çemberi dediğimiz kuşakta, diğer Afganistan ve Burma ise Hint ve Asya levhaları arasındaki kuşakta meydana gelen depremler. Burada geçmişte olduğu gibi gelecekte de mutlaka benzer büyüklükte depremler olacaktır. Ve böyle bir beklenti geleceğe yönelik bir sürü yerde bu kuşak üzerinde, yani neredeyse Avustralya'dan başlayan İtalya'ya kadar giden bizim de içerisinde olduğumuz kuşak dünyanın en aktif deprem üreten kuşaklarından bir tanesi. O nedenle tedbirli olmak ve tedbirli olmak yapılabilecek yegane şey. Evet hocam, size çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Uzakta ve arazide olmanıza rağmen destek verdiniz. Size kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet, Ekvador'daki depremde ölü sayısı 500'ün üzerine çıktı. 2500'den fazla kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Gayri safi hasılanın yaklaşık %3'ü, 3 milyar dolarlık da bir hasar meydana geldiği belirtiliyor. Ama tabii bu rakamlar önümüzdeki günlerde büyüyebilir. Çünkü daha çok yeni ve yani 19 Nisan Salı günü dün gerçekleşti. İşte bu Okan Hoca'nın da belirttiği gibi artçı depremlerde birbiri ardından geliyor. Evet, şimdi aslında bugün biraz yangın konuşmak istiyoruz. Sağ olunuz, davetimizi kabul ettiniz, geldiniz Cemal Bey. Nasıl? Vallahi, Türkiye'de yangınla ilgili durum nasıl? En azından hemen hemen her acil durumda itfaiye teşkilatıyla karşılaşıyoruz. İlk olarak onlarla karşılaşıyoruz. Ama hala sorunlar devam ediyor mu? Bu konuda sizden bilgiler rica ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii hemen yangın deyince birinci konuğumuz olan Sayın Profesör Okan Tüysüz'ün de depremle ilgili bilgilerine bir bağlantı yapalım. Şimdi yangın depremlerden sonra karşılaşılacak olağanüstü durumların başında gelmektedir. Geçen yüzyılın başındaki San Francisco depreminden sonra yaşanan büyük yangın, Kobe depreminden sonra yaşanan büyük yangın bu konudaki iki örnektir. Tabii bizim 99 depreminde yangınla karşılaşmamamızın nedeni, yangının gece saat 3.30'da ve yaz aylarında hiçbir ısıtma cihazının, hiçbir kalorifer sisteminin, hiçbir ocağın çalışmadığı bütün gazlı, elektrikli ısıtma ve ısınma, pişirme ekipmanlarının kullanılmadığı bir saatte olmasıdır. Hatta soğutma. Evet. Hiçbir şey çalışmadığı saatte, ama beklenen Marmara depreminde sonrasında karşılaşacağımız yangın olayları da bizim için devamlı gündemde tutmamız gereken bir şeydir. Çok ilginçtir Güran Bey, bundan yaklaşık 7-8 yıl önce Türkiye'de İstanbul'da bir toplantı oldu. Beklenen Marmara depreminin sanayiye etkisi konulu bir toplantıydı. Evet. Toplantı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Valilik ve Boğaziçi Üniversitesi'nin önderliğinde düzenlenmişti ve dünyanın dört bir tarafından gerçekten bilim adamları gelmişlerdi. Bu büyük beklenen depremin sanayiye olan etkilerini tartışmak ve bizde de siz de büyük bir deprem geçirdiniz. Ne gibi hazırlıklarınız var? Bunları paylaşalım diye gelmişlerdi. O toplantıda çok ilginçtir. Beklenen Marmara depreminin sanayi etkileri olan toplantıda sanayi kuruluşlarını temsil eden, ben o zaman Ford Otosan Gölcük Fabrikası'nda acil durum yönetiminin başındaydım. Bir tek ben katılmıştım. Çok enteresan. Çok enteresan. Dolayısıyla deprem ve yangın çok ciddi etkileşimi olan iki konu. Ben hemen burada bir soru sormak istiyorum. 17 Ağustos depreminde herhangi bir yangın olmadığını belirttiniz. TÜPRAŞ'ı ayırdınız. Tabii. TÜPRAŞ konumu itibariyle zaten beklediğimiz bir yangındı. Evet. Ve o da gene kısa zamanda halledildi. Yoksa çok daha büyük olabilir. Ama o da olabilir. Deprem etkisiyle. Deprem sonucu. Tabii. Deprem sonucunda meydana gelen bir yangın. Evet. Tabii ki. Ki yani orada kendi özel korunma sistemleri de olmasaydı herhalde çok büyük bir şeyle karşılaşırdık. Evet, olmasına rağmen. Çok daha büyük bir riskle karşılaşırdık. Evet. Şimdi Güran Bey, yangın konusuna gelirsek. Şöyle hemen kısaca ben konuya bir tanımlamaya da gireyim. Yangın güvenliği olarak bunu ele almak lazımdır. Yangın güvenliği 3 ana kolon, 3 ana sütun üzerine inşa edilmiştir. Birincisi yangını önlemektir. Evet. Yangını önlemek dediğimiz şey, yangının çıkmaması için yapılması gereken tüm faaliyetler, çalışma yönergeleri, eğitimler, planlamalar vesairedir. Yani yangının önlenmesinde fiziki altyapıyla ilgili pek bir şeyden bahsedilmez. Fakat organizasyonla, yönetimle ilgili alınması gereken tüm önlemlerdir. Yani proaktif tarafıdır yangın güvenliğinin. Yangın güvenliğinin ikinci ana sütunu da yangından korunmaktır. Yangından korunmak dediğimiz konu da yangın çıktığı anda can ve mal güvenliğinin minimum hasarla aktarılmasına yönelik alınması gereken aktif ve pasif önlemlerdir. Pasif önlemler dediğimiz genellikle inşai önlemlerdir. Mimari ve inşai çözümlerdir. Yangının bina içindeki yayılımının, dumanın yayılımının, ısının yayılımının önlenmesi, engellenmesi, yangın çıkışlarının düzenlenmesi, yangın kapılarının yapılması, insanların nasıl rahat binayı terk edeceğini, yani bunlar o binanın tasarım aşamasında çözümlenen konulardır. Evet, daha ilk baştan. İlk başta. Evet. Aktif önlemler ise yangın çıktığı anda devreye giren şeylerdir, sistemlerdir. Yangın su sistemi, yangın söndürme sistemi, yangın alarm sistemi, yangın uyarı sistemi, yangın söndürme cihazı, bunlar yangın çıktığı anda faaliyete geçecek aktif korunma sistemleridir. Yangın güvenliği üçüncü aşaması da yangını söndürmektir. Yangını söndürmek konusu itfaiye birimlerinin yaptığı bir iştir. Yani ayrı bir meslek grubunun bu konuda yetişmiş eğitimi, uzman, aracı, gereci, ekipmanı, koruyucu malzemesi olan ayrı bir meslek grubunun yaptığı iştir. İtfaiye teşkilatlarının yaptığı iştir. Ama birinci ve ikinci konu, yani yangını önlemek ve yangını korunmak, bizim binaların yangından koruma yönetmeliği dediğimiz yasal mevzuatta işverenlerin sorumluluğu altındadır. Yani herhangi bir kurum, kuruluş, hangi sektör olursa olsun, sanayi sektörü, ticaret sektörü, hizmet sektörü, bunun işvereni bu birinci ve ikinci şeyleri, önlem ve korunmayla ilgili tüm yapılacak işleri yapmakta sorumlu ve görevlidir. Görevlidir. Nereden? Binaların yangından koruma yönetmeliğine göre. Evet. Yani bu tabii ki yangından korunmak dediğimiz zaman ve işveren tanımını getirdiğimiz zaman aynı zamanda konut olarak kullanılmakta olan bir evin yapımcısı, inşaatı ve yöneticisi. Evet. Çok, çok net olarak bir binanın yöneticisi kim ise apartmanda, evet, o bundan sorumludur. Sorumludur. Şimdi bu konuda bir de şöyle bir yasal gene zorunluluk var. Bildiğiniz gibi 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği yazısında da işveren bütün sorumluluklarını yazar. Bir fıkrada da der ki, İş yerindeki olağanüstü durumlara, acil durumlara hazırlıklı olmak ve işçilerini, çalışanlarını, işçi tabiri yoktur, çalışanlarını bundan korumakla yükümlüdür. Dolayısıyla böyle bir kere yasal yükümlülük var. Evet. Şimdi gelelim, Türkiye bu konuda nerede? Evet. Zannederim onu soracaksınız. Tabii en önemlisi de bu. Yani. Şimdi Gören Bey, şöyle de nereden başlayalım, şuradan başlayalım. Bir kere herhangi bir konuda kamu yani devlet düzenleyicidir. Yani mevzuat çıkartır. Nedir düzenlemekten devletin yaptığı şey nedir? Bir, yasa çıkartır. İki, bu yasalara göre tüzük ve yönetmelikler çıkartır. Ayrıca gene devletin bağlı olduğu kuruluşlar standartları hazırlar. Ki Türk Standartları Enstitüsü bir kamu kuruluşudur. Devletin bir aygıtı değildir doğrudan. Evet. Şimdi buradan başlarsak. Yangın konusunda ülkemizde bir yasal düzenleme yok. Yani biraz önce söylediğim gibi 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası içerisinde bir atıflar var. Ne demek bu? Yani yangın konusunda Türkiye'de herhangi bir mevzuat yok mu bu iş güvenliği yasasındaki atıf dışında? Hayır maalesef. Türkiye'de evet. Yangınla ilgili bir yasal tek başına bağımsız bir düzenleme yok. Eskiden olan belediyeler yasasında, köy kanunu yasasında bilmem nerede bir takım atıflar var. Ama yangın güvenliği ile ilgili yasal bir döküman yok. Yok. O olmadığı için, daha doğrusu yasa olmadığı için ki yönetmelik, binaların yangından koruma yönetmeliğini Bakanlar Kurulu kararıyla çıkmış bir yönetmeliktir. Halbuki yönetmelik bir yasaya dayanarak çıkan bir yasal dökümandır. Yani herhangi bir konuda bir yasa çıktığı zaman son maddesinde der ki bu yasayı Çalışma Bakanlığı veya bu yasayı İçişleri Bakanlığı uygular der. İlgili bakanlıkta yönetmelik çıkartır. Yurt dışı örneği nedir bunun? Öyledir. Tabii, öyle midir? Öyledir. Ama bizim ülkemizde yangınla ilgili bağımsız bir yasal düzenleme olmadığı için binaların yangından koruma yönetmeliği Bakanlar Kurulu kararıyla çıkmıştır. Tüm bakanların imzası vardır. Yani bir şey kanunun bir tüzük gibi kuvvetli bir şeydir. Çünkü bütün birden başka fazla bakanlıklar bu konuda uygulamakla zorunludur. Bunu bir kere teslim edelim. Yani yasa yok ama yönetmelik var. Yani kanun hükmünde yönetmelik demeyelim ama kuvvetli bir yönetmelik var. Evet. İyi de bu yönetmeliğimiz esas itibariyle can güvenliğini korumaya bir yönetmelidir. Yani zaten adı da binaların yangından korunması hakkında yönetmelik yanlış bir şeydir de binaların korunması değil, can korunmasına tabii yönelik. Yani insanların yanan binalardan yangından en az hasarla nasıl korunacağıyla ilgili yangın çıkışlarını, alarm sistemlerini, ışıklandırmaları belirleyen çok detaylı bir yönetmeliktir. Ayrıca şeyi de almıştır bu yönetmelik. Bazı özel yapılarda, örneğin hastanelerde, eğitim kurumlarındaki alınması gereken otellerdeki özel önlemleri de almıştır içerisine. Yani çok detaylı bir yönetmelik. Bu yönetmeliğin bugünkü hale gelmesinin son tarihi nedir? Bu yönetmelik en son 9 Temmuz 2015'te gene bir revize gördü. Evet. Yani 2007, 2009, 2015 bütün bu revizyonları var. İlk çıkışı 2007 midir? 2007 hatta ilk çıkışı biraz daha eski olması lazım. Bakayım. Ama anladığım kadarıyla bizim 17 Ağustos depreminden sonraki bir. Evet, evet, evet. Tabii, tabii, evet. Tabii. Ben de öyle hatırlıyorum zaten. Evet, ilk çıkışı aslında 2002. Yani evet. 12.6.2002'dir. Evet, 12 Haziran. 12.6.2002'dir ama daha sonra 2007, 9 ve 2015'te revize olmuştur. Evet. Bunu da söyleyeyim. Bu yönetmelikle zaten şeyde bulabilirler tabii ki internetten. Ama bizim Türkiye Yangından Koruma Vakfı da bu yönetmeliği daha önceki bütün değişiklikleri havi olmak üzere basmıştır. Onu da vakıftan, TÜYAK'tan elde edebilirler. Evet. Şimdi gelelim yönetmelik mevzuat konusu bu. Standart konusu. Şimdi burada yönetmelikte dedik ki binalar var. Peki sanayi kuruluşları nasıl yangın güvenlik önlemlerini alacaklar? Bir ahşap mobilya fabrikası, bir kimya fabrikası, bir tehlikeli kimya tesisi, maddeler. Evet. Bunlar nasıl olacak? Bu konuda şey yok. Ülkemizde bir yasal herhangi bir düzenleme yok. Nereye gideceğiz? Yönetmelikte diyor ki dış kaynaklara başvur diyor. Evet. Şimdi dış kaynaklarda, yani bunlar uygulama kuralları dediğimiz şeydir, code of practice. İki ana kural var. Bir tanesi Amerikalıların NFPA dediğimiz Ulusal Yangından Korunma Ajansı, ki bu bir şeydir, STK'dır aslında. Bunun code of practice dediğimiz uygulama kuralları vardır. Ciltlerce, her işle ilgili ayrı ayrı neler yapılacağını çok detaylı yazmıştır. Her risk seviyesiyle ilgili. Her risk ve her iş yeri. Örneğin şey fabrikası, boya fabrikası veya metal işleme tesisi veya termik santral. Ayakkabı fabrikası. Ayakkabı fabrikası veya laboratuvar, kimya her laboratuvar. Her biri için ayrı mıdır? Her biri için ayrı ayrı düzenlemeleri vardır. Evet. Bir de gene FM Global dediğimiz Amerikan şeyleri vardır. Düzen risk verileri vardır. Şimdi buralara giderek bu işler Türkiye'de yapılıyor. Tamam, bunları yeniden bizim şey yapmamız lüzum. Keşfetmemize gerek yok. Ama tabii. En azından bizim şeyde binaların yangından korunmada o yöne git demiştir zaten. Türkiye'deki uygulamalarda da ciddi uygulamalar bunları yapıyor. Ama birçok işveren, ben karşılaşmışımdır, bir öneride bulunduğum zaman, ben ona şunu yap dediğim zaman, hocam bu nerede yazıyor der. Evet. Hangi yasal zorunluluk bana bunu yap diyor der. Benim de cevabım şudur. Yargıtay'ın bir kararı vardır efendim. Bir iş kazasıyla ilgili. Der ki, işveren iş güvenliğiyle ilgili ilmin ve fennin gerektirdiği her türlü önlemi almakta yükümlüdür. Yani bilim ve teknolojinin gerektirdiği. Bizim iş sağlığı güvenliği yasamız da 6.331 sayılı yasada der ki, işveren her türlü önlemi alacaktır der. Yasaları yönetmekleri uygulayacaktır demez. Her türlü önlem der. Evet. Bitti. Çok genel bir kapsam, her geniş bir kapsam. İlmin ve fennin şu andaki seviyesi neyse onu uygulayacaksın kardeşim. Evet. Bunun kaçarı göçeri yok. Şimdi bu işin ikinci aşaması şu. Yangın güvenliğinin sahibi kim? Kim denetleyecek? Batı'da bunun sahibi sigorta şirketleridir. Neden? Çünkü sigortasız hiçbir yer yoktur. Dolayısıyla sigorta şirketleri sigortaladıkları yerlerin bu bahsettiğim uluslararası güvenlik kurallarına göre önleminin alıp almadığını denetler. Yaptırımı var mıdır? Sigorta yapmaz. Sigorta yapmaz. Sigorta yapmaz. Ve o de, sigorta yapmadığı zaman ne olur? Herhangi bir kaza bela olup da bir şey, hede de bir can kaybı olduğu zaman o iş yeri bir daha faaliyete geçemez. Evet. Kamu onun amiyane tabiriyle çırasını yakar. Evet. Öyle bir ceza verir ki bir daha toparlanamaz. Evet. Sahipleri de bir daha böyle bir faaliyet yürütemezler. Evet. Dolayısıyla biliyorsunuz cezanın caydırıcılığı çok önemlidir. Tabii. Ha, peki bizde bu iş nasıl olacak? Bizde de yönetmeliğimizin çok güzel bir maddesi var. Binaların yangından korunma yönetmeliği 6. maddesine bakalım. Der ki hemen madde 6 görev yetki sorumluluktan. Bakınız, bu yönetmelik hükümlerin uygulanmasına yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler, yatırımcı kuruluşlar, yapı sahipleri, işveren veya temsilcileri, tasarım ve uygulamada göre mimar mühendisler, imalatçılar, yapılmasında, yapının yapılmasını ve kullanımda görev alan müşavir danışman, proje kontrolleri, görevli, yetkili ve sorumludur. Ayrıca bu yönetmelik hükümde yangın sonucu hatırlarına göre 6. Madde 6'ya fıkra 6. Sigorta şirketleri yangına karşı sigorta ettirme talebi aldıkları binalarda, tesislerde ve işletmelerde bu yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek mecburiyetindedir. Evet. Uygulama ne? Uygulama şu anda büyük sigorta şirketlerimiz uluslararası büyük riskleri sigorta ettirirlerken çok ciddi denetim ve risk denetim raporları hazırlıyorlar, hazırlatıyorlar uzmanlara. Aksi takdirde sigorta şirketleri büyük riskleri reasüre edemezler. Yani büyük sigorta şirketi alır riski, hepsini kendi üzerinde tutmaz, dağıtır. Kim ne riski satın alacaksa görmek ister. Dolayısıyla bu böyle Türkiye'de yabancı büyük sigorta şirketleri büyük risklerin sigorta ederken bunu uyguluyor. Bir ara sigorta şirketleri bizim Gebze organize sanayideki üretim testlerini sigorta etmiyorlardı. Çünkü Gebze organize sanayi şeyine, sitesine ben kapıdan girerken korkarım. Orada her an bir patlama olabilir. Evet. Çünkü neden? Uygulanmıyor hiçbir kural. Çoğu yerde. Bir de tabii risk oranı çok yüksek işletmelerin bulunduğu bir yer. Risk oranı yüksek de riski yönetecek, riski azaltacak şey önlemler yok. Alınmıyor. Evet. Bir ara bu nedenle sigorta ile ilgili azizli müsteşarlığından sigorta şirketinden ya niye sigorta etmiyorsunuz dedi. Onlar da dediler ki gerekli önlemler aslında. Evet. Aynı örnekten bahsediyor isek daha sonrasında da bahsettiğiniz yerde bir itfaiye teşkilatı da oluşturuldu. Organize sanayi bölgelerinde bu itfaiye teşkilatları var. Evet. Ama mesela şeyde Gebze organize sanayindeki itfaiye biriminin karşısındaki boya fabrikası 3 defa yandı. Evet. Şimdi Gören Bey, demek ki standartta ve uygulama kurallarında eksikliklerimiz var. İkincisi, sertifikasyon. Bu işlerin yapan kimselerin ve yapılan işlerin düzgün olup olmadığının belgesini, sertifikasyonunu kim yapacak, verecek? Böyle bir merci yok. TÜYAK bağımsız bir STK olarak bu konuda, yani yangın güvenliği ile ilgili hizmetlerin verilen, yapılan projelerin, şeylerin, uygulamaların, tesisatların belli kalitede olduğuna dair bir sertifikasyon vermek, bir kalite approval'ı yapmak yolunda çalışmalar yapmaktadır. Türkiye'de böyle bir eksiklik olduğu için yabancı onay kuruluşları Türkiye'ye gelip para karşılığı bunu yapmak istiyorlar. Almanların FADES firması şeyi, bu konuda kuruluşu veya işte Amerikalıların FM dediği kuruluş. İşte ben sizi şey yapayım, uygunsa şey yapayım. Sertifikaya bağlayayım. Karşılığında para verecek. Evet. Bizim o sertifikayı verecek bilgimiz yok mu? Var. Var. Biz şimdi o konuda bir çalışmayı başlattık TÜYAK evet. olarak. İkinci, TÜYAK'ın evet. bu yetkiyi alması için ne gerekiyor? Hiçbir şey. TÜYAK'ın kendi bu konudaki şeyin yönetmeliğini çıkartacak. Evet. Personel kadrosunu, uzmanlarını çıkartacak. Çıkartacak. Şeyden, TÜRKAK'tan akredite bir kurum olarak. Muhatabınız şey hangi bakanlık? Bizim bütün bakanlıklar. Yani biz şu anda Çalışma Bakanlığı. Biz şu anda Çalışma Bakanlığı'nda ama daha çok Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışıyor. Çünkü evet. yangın güvenliği ile ilgili konular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın faaliyet sahasında. Onlarla temas halindeyiz. Onların çeşitli müdürlükleri ve Yüksek Fen Kurulu'nda çalışmalarımız var. TÜYAK kamuyla olan ilişkilerini de çok sıkı bir şekilde götürüyor. Çünkü TÜYAK ticari tarafı olmayan, siyasi tarafı olmayan gerçek bir sivil toplum örgütü. Tek bir amacı var. Bu yangın güvenliğinin ülkemizde düzgün, uluslararası standart ve normlara uygun yapılanması ve yürütülmesi. O bakımdan kamuyla da yakın çalışmalarımız evet, var. Aslında enteresan tabii son 15 yıl bazı sektörlerde bu tür kuruluşlar sayesinde, sivil kuruluşlar sayesinde ciddi çalışmalar yapıldı. İşte gerek şeyde olsun, çelik sanayinde olsun, gerekse çimento sanayinde evet. olsun, bu kuruluşlar evet. kendi kurallarını kendileri koymaya başladılar ve kendi üyelerini de denetlemeye başladılar. Evet. Son derece evet. önemli bir gelişme bu. Çok doğru söylüyorsunuz. Şundan dolayı mesela iş güvenliği ile ilgili bu dediğiniz. Evet. Çünkü iş güvenliği ile ilgili olan bu yasal mevzuatı işveren sendikaları, yani Çimento İşverenler Sendikası veya Madeni Eşya İşverenler Sendikası güvenli çalışma kurallarını koyup kendi sektörlerinde evet. üyelerine veriyor. Buna göre uyuyor. Evet. Şimdi, ve onları da denetliyor. Denetliyor. Evet. Bizim mesela TÜYAK bünyesinde şey var, danışman firma var, projeci firma var, uygulayıcı firma var, dışarıdan ithalatçı firma var. Evet. Ama bunlar hepsi düzgün, kurallarına, standartlara göre iş yapan firmalar. Bizim her sektörde olduğu gibi yangın sektöründe de düzgün çalışmayan, standartlara uygun çalışmayan ticari kuruluşlar var. Evet. Biz bunlardan uzak durmak ve bunların da yaptıkları yanlışlıklar varsa kamuya bunları işin doğrusunu göstermek bir durumda. Bir de onlar açısından da bir imkan sunuyorsunuz evet, tabii. Evet. Burada bir küçük ara verip bir müzik parçası çok dinleyelim lütfen. Çok iyi olur. Ben de bir bardak su içeyim. Tamam efendim. Teşekkür evet, ediyorum. Evet, müziğimizi dinliyoruz. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında ikinci bölümdeyiz. Konuğumuz Cemal Kozacı Bey, yangın güvenliği uzmanı. Evet, kaldığımız yerden devam edelim Cemal Bey. Yangın güvenliği üzerine konuştuk, bilgileri aktardınız ve karşılaştırmalar da yaptınız. Evet. Türkiye ve dünya örnekleri. Evet efendim. Şimdi yangın güvenliğini tanımladıktan sonra bu konudaki eğitim öğretim hizmetleri nasıl yapılıyor? Ülkemizde durum nedir veya ne olması gerekir? Kısaca buna değinelim. Lütfen. Yani demek ki yangın güvenliği ayrı bir meslektir ve bu konuda bir öğrenim yapılması lazım. Evet, siz aynı zamanda Maltepe Üniversitesi'nde bu konuda da eğitimler veriyorsunuz. Evet. Evet. Şimdi efendim ben daha önce İstanbul Üniversitesi'nde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda itfaiyecilik yangın güvenliği programının kurucusuyum. Oradaki bütün dersleri koydum ve o programı başlatan kişiyim. Öğretim görevlisi olarak ben kadrolu üniversitede 4 yıl çalıştım. Evet. Şimdi efendim meslek öğretimi konusunda şeyler şu. Birincisi teknik liseler. Ülkemizde şu anda 7 tane itfaiyecilik meslek lisesi var. Gayet faydalı. İtfaiyecilik ve yangın güvenliği idi adı. Şu anda sivil savunma ve itfaiyecilik diye değişti zannediyorum. Bu konuda meslek yüksekokulları bünyesinde 2 yıllık programlar var. 13 üniversitenin meslek yüksekokulunda bu şekilde 2 yıllık ön lisans programları var. Bir de bazı büyükşehir itfaiyelerinin kendi bünyelerinde kurduğu hizmetçi eğitim birimleri ve itfaiye evet. okulları var. İstanbul İtfaiyesi'nin, İzmir İtfaiyesi'nin, Ankara İtfaiyesi'nin, Konya İtfaiyesi'nin bu şekilde bilebildiğim diğer belki itfaiyelerinde hizmetçi okulları var. Şimdi demek ki bu şekilde bir eğitim faaliyeti başladı ama çok yetersiz. Şöyle kısaca söyleyeyim. Türkiye'de tahmin ediyorum yerel yönetimlerin itfaiye birimlerinde herhalde 35 bine yakın bir personel çalışır. 30-35 bin arasında. Ciddi son, rakam bu da. Tabii değil mi? Benim en son yani seneler önce 24 bin kişiydi. Şimdi kesinlikle 35 bin civarında bir itfaiyede çalışan şehir itfaiyelerinde çalışanlar vardır. Ayrıca bizim bu meslek yüksekokulları mesela 13 tane okul 100 kişi alsa senede eder 1300 kişi. 1300 kişi evet. Tabii. Yani çok az bir rakam. Evet. Şimdi bir de bunun şeyi var. Akademik öğretimi var. Çünkü yangın güvenlik mühendisliği diye yangın ayrı bir ünvan vardır. İnsanlar 4 yıllık mühendislik veya teknik bilimler eğitimi aldıktan sonra lisans eğitimi, yüksek lisans yaparlar. Yangın mühendisi, fire engineer ünvanı alırlar. Yok, bu konuda ülkemizde böyle bir şey yok. Eğitim veren üniversitemiz yok. Amerika'da, İngiltere'de yangın mühendisliği, yüksek lisans programları vardır. Umarım sayın profesörlerimiz bu konuda da başlatırlar. Üniversitelerimizde yüksek lisans seviyesinde enstitüler bunu şey yapması lazım. Benim nazene yapabildiğim bu konuda eğitimle ilgili şudur. Ben akademisyen olmadığım için öğretim görevlisi olarak dışarıdan şu anda Maltepe Üniversitesi'nde yangın güvenliği konusunda sürekli eğitim merkezi bünyesinde bir sertifika programı açtım. Bu 56 saatlik bir programdır. 56 saat. Tabii. Evet. Çok ciddi bir programdır. Yangın mühendisliği ile ilgili temel alınması gereken tüm konuları içerik ve başlık olarak veriyoruz. Bunun amacı da şudur. Yangın güvenliği konusunda çalışacaksa bir takım kitabi bilgilere sahip olması lazım. Ama bir mühendislik yetkisi ve şeyi değil tabii yok. Ki. Yok. Kimler başvurabiliyor buraya? Buna başvuranlar bir kere iş güvenliği uzmanları başvurabilirler. Ondan sonra mühendislik eğitimi olanlar başvurabilirler. Ve de yangın güvenliği ile ilgili en az 5 yıl çalışmış lise seviyesinde eğitim olanlar da başvurabilirler. Başvurabiliyor. Evet. Aslında iş güvenliği yasası başlangıçta ilk çıktığında üniversite mezuniyetini şart koşuyordu. Fakat sonradan bir değişiklik yapıldı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok. İş güvenliği yasasında şey var gene. İş güvenliği uzmanı olmak için şey evet. olmak lazım zaten. Mühendislik eğitimi veya teknik eğitim almış olmak evet, lazım. Ama çünkü lise mezunları da hayır. Yok. İş öyle güvenliği mi? Uzmanı olamıyor. Tamam. Böyle. Olamıyor. Hayır. Peki. Şimdi efendim. Demek ki eğitim öğretimde de eksiklerimiz var. Yavaş yavaş başladık gidiyoruz ama hızlanmamız lazım eğitime. Geldim itfaiye hizmetlerine. Ben bu arada bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Üniversitelerde hangi bölüm altında olması lazım? Özellikle 4 yıllık bir lisans öğrenimi söz konusu olur ise. Lisans veya yüksek lisans yüksek olarak lisan. Tabii ki mühendislik fakülteleri bünyesinde olması tabii, lazım tabii, değil mi? Dediğiniz gibi yangın güvenliği, mühendisliği. Evet, mühendisliği veya yangın güvenliği, yüksek mühendisliği, yüksek lisans. Yüksek lisans. Mühendislik evet. bünyesinde. Yani bunda çünkü tüm mühendislik branşları. Tabii bir makine mühendisi de çok tabii. rahatlıkla tabii. Bir tabii. yüksek lisans programına dahil olabilir. Evet. 56 saatlik eğitimden bahsettik. Yani evet, onu bir sertifika programı olarak onu ben şey yaptım. Yangın evet. güvenlik. Sonra şimdi düşününüz ki şu anda bizim meslek olarak hangi mesleği yapıyorsanız mesleki yeterlilik kurumu bu konuları tanımlıyor ve zorunlu eğitim veriyor. İtfaiyeyle ve yangın güvenliğiyle ilgili mesleki yeterlilik kurumlarında tanımlanmış meslek de yok. Yangın güvenliğiyle ilgili. Bu konuda da TÜYAK olarak mesleki yeterlilik kurumuna bazı girişimlerimiz var. Bunları sonuçlandıracağız. Ve yangın güvenliğinde çalışan insanları da sertifikalandırıp bir mesleki yeterliliğe kavuşturacağız. Evet. Bu da bizim diğer amacımız. Bu itfaiyelerdeki eğitim birimleri tamamen onların hizmet içi eğitimlerine mesleki eğitimleri. Mesleki eğitimleri. Ama oraya mesela sıfırdan aldıkları herhangi bir şey var mı? Aday itfaiyeci tanımı altında eğitmek üzere aldıkları insanlar var mı? Yoksa kadroya alındıktan sonra yapılan, verilen eğitimler mi bunlar? Valla tabii şehir itfaiyeleri nasıl itfaiyeci alıyor? O ayrı bir büyük sorun. Evet, çünkü o zaman başka bir programda girelim. Çünkü ona. Şey yok. İtfaiyeci kriter. İtfaiyeci mesleğinin tanımı ve itfaiyeci mesleğindeki eğitim ve meslekte ilerleme şartları henüz yasal olarak düzenlenmiş değil. Arkadan gelecek sorum da buydu, cevap verdiniz. Evet, şu anda itfaiyeciler işçi sınıfında çalışıyorlar. Genel idare hizmetleri sınıfında çalışıyorlar. İtfaiyecilerin şu andaki en büyük sıkıntısı bu. Yani park bahçelerde evet. çalışan bir işçiyle evet. itfaiyede çalışan birisi arasında, bir itfaiyeci arasında fark yok mu? Yok. İşçi sınıfında, genel idare hizmetleri sınıfında, hatta birçok yerde taşeron olarak, yani hizmet satın alarak çalışılıyor idi. Şu anda bilmiyorum, itfaiye hizmetlerinde hizmet satın alarak adam istihdam ediliyor mu? Bu çok ciddi bir sorundur. Evet. Çünkü bu büyük problem ama. İtfaiyecilik çok tehlikeli bir iş koludur. Uzmanlık gerektirir. Gerektirir, tabii. Batı'da, Avrupa ve Amerika'da yangına hortumla su sıkmak için 620 saat eğitim almanız lazımdır. Sadece su sıkmak. Yani ya, bu ne demek? Yangına müdahale etmek. Müdahale için. Etmek demek. Evet. Yani yanmaz elbise giyip solunum cihazınızı takıp hortumla yangına müdahale etmeniz, itfaiye eri olarak çalışmanız için 620 saatlik eğitim almanız lazımdır ki o da işte 2 senelik ön lisans programıdır. Evet. Çünkü itfaiyecilik can güvenliğini riske ederek yapılan bir meslektir. Tıpkı silahlı kuvvetler ve emniyet teşkilatı gibi. Evet, kolluk kuvvetleri. Gerektiğinde itfaiyeci can güvenliğini riske eder. Ama ne zaman? Bunun da bakın tanımı yok. Polisin ne zaman silah kullanacağına, hangi şartlarda ne yapacağına ilgili kanunu, yönetmelikleri var. Tabii. Silahlı kuvvetlerin var. Tabii. Peki itfaiyeci hangi yangına nasıl gidecek, ne zaman binanın içerisine girecek, ne zaman ne yapacağını ilgili bir standart görev talimatı yok. Üniformasını veriyoruz. Üniforması da standart değil. Belediyeden belediyeye değişiyor. Öyle mi? Evet. Kendilerinin bu konuda çok ciddi sorunları var. Dolayısıyla itfaiye teşkilatımızın bir... standart çalışma talimatları. Kemal Bey, biz bir gaya kuyusuna girmişiz meğerse. Yani evet. Öyle. Bunun İngilizce tabiriyle standard operating procedures dediğimiz standart çalışma talimatlarının hazırlanması. Çok detaylı bunlar. Evet. İki, görev, eğitim ve görevde yükseltme esasları. Üç, kişisel şey hizmet hakları. İşte özlük hakları. Özlük hakları. Evet. Bu konuda çok ciddi yasal düzenleme yapılması lazım. İtfaiyecilerin talepleridir bunlar. İtfaiyeci binanın içine girip yangını söndürmez. İtfaiyeci binanın içerisine bir can kurtarmak için girer. Mal kurtarmak için girmez. Çünkü binanın kendi kendini söndürecek sprinkler sisteminin, alarm sisteminin, uyarı sisteminin olması lazımdır. Var olduğunu kabul etmemiz lazım. Evet. Evet. Yönetmelikler de bunu öngörür. Ve itfaiyecilik, silahlı kuvvetler ve emniyet teşkilatı gibi saygın bir meslektir. Olmak durumundadır Türkiye'de de. Başka türlü olmaz. Şeyler, yerel yönetimler, iktidarlar değişince siyasi partilere göre gayet tabii ki her türlü personel değişimlerini yapabilirler. Daire başkanları değişir, müdürler değişir. Bu kendilerine en doğal hak. Ama itfaiye birimlerinin kesinlikle bu şeyden, kaygıdan uzak, tamamen mesleki yeterlilik ve eğitime dayalı bir şekli hüviyete kavuşması lazım. Evet, ben bu arada hemen TÜYAK'ın internet sitesini dinleyicilerimize duyurmak istiyorum. Çünkü bazı bilgileri de orada bulabilecekler. Evet. TÜYAK.org.tr adresinden, evet. Türkiye Yangın Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı'nın sitesine ulaşmaları mümkün. İki senede bir bizim çok ciddi uluslararası sempozyumlarımız olur. O sempozyumlardaki bildirilere de oradan ulaşabilirler. Evet. Son yıllarda bizim itfaiye birimlerimize, yani itfaiye daire başkanlıkları ve şehir itfaiyelerimize çok ciddi yatırımlar yapıldı. Yani ben görebildiğim araç gereç donanım bakımından, özellikle bu büyükşehir belediye kanununda, yapılan değişikliklerden sonra ciddi araç gereç, isabetli midir bu yatırımlar? İsabetli tabii. Evet. Yani araç gereç malzeme altyapıları yenilendi. Evet. Bu çok sevindirici bir olay. Evet. Ama bunun o eğitim, malzeme, personel kualifikasyonu, yeterliliği tarafını da ve de mevzuat tarafını da kamunun halletmesi lazım. Evet, parayı verirsiniz ve en yüksek teknolojiyi alırsınız ama onu kullanacak, onu verimli halde yürütecek olan insanlara çok ihtiyaç var. İhtiyaç var. Bu konuda bir şey var. TÜYAK olarak biz Türkiye İtfaiyeciler Birliği'nin düzenlediği çalışmalara da katılıyoruz. Orada itfaiye müdürlerimiz, itfaiye daire başkanlarımızla fikir alışverişi yapıyoruz. Onlara bu konularda nasıl destek, nasıl yardım verebiliriz? Bu konuları görüşüyoruz. Biz itfaiyelerimizin bu teknik eğitim altyapılarının da geliştirilmesi için her türlü yardıma hazırız. Zaten bizim vakfımızda itfaiye daire başkanları üyelerimiz de mütevellilerimiz arasındadır. En son Konya Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Ceddet Bey bizim vakfımıza yine üye oldu, mütevelli heyetimize. Biz itfaiye teşkilatlarımızda da yakın işbirliği içerisindeyiz ve bunları geliştirmek istiyoruz. Evet, şimdi benim sizin bütün anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla itfaiye teşkilatları başındaki yöneticiler de bu konuda çok aktif taleplerde bulunuyorlar. Evet. İhtiyaçları var, belirtiyorlar. Var, var. Siz arada konuşmamız sırasında çok önemli bir şeye değindiniz. Herhangi bir belediye daire başkanlığı veyahut da müdürlüğü gibi ele alınmaması gerekir. Ya, tabii. Dediniz. Deneyim çok önemlidir. Evet. Teknik bilgiyle mühendisi istihdam edersiniz de deneyim de çok önemlidir. Yangın, her girdiği yangında bir deneyim kazanır. Tabii. Arada yaptığımız sohbette bir de istatistikler konusundan bahsetmiştiniz. Evet. Ve Türkiye'nin bu konuda da çok önemli bir eksiği olduğunu belirttiniz. Özellikle Amerika örneğinden hareketle. Ne diyebiliriz? Gören Bey şöyle, şimdi herhangi bir konuda iş güvenliği veya trafik güvenliği veya yangın güvenliği, bu konuda bir şeyler yapacaksanız geçmişte olan kazaların bir istatistiki, bir veri tabanı olması lazım. Evet. Yani kaza, trafik kazası, iş kazası veya yangın. Neden oldu? Nerelerde oldu? Kök nedeni nedir? Bu ve hangi sektörlerde neler oluyor? İsviçre'de Avrupa Sigortalar Birliği her sene yangın istatistik verilerini yayınlar. İnternetten bulabilirsiniz. Tüm ülkelerin yangınları, maddi değer olarak hangi sektörlerde olmuş, nedenleri falan. Türkiye da dahil mi buna? Türkiye karşısı boş. Türkiye yok. Yok. Çünkü Türkiye'de veri tabanı yok. Evet. Türkiye'de istatistik yok. Hiçbir konuda. Şu anda yangınla ilgili büyükşehir itfaiyelerimiz veya diğer itfaiyelerimiz kendi başına bir takım veri tabanlarıyla işte bazı şeyler tutmaya çalışıyorlar, veriler. Ama bir ulusal yangın veri tabanı yok. Bunun alt kırımları. Örneğin kimya fabrikalarında elektrikten çıktı, kimyasal patlamadan çıktı, şu alt kırımları olacak. Böyle bir veri tabanı hazırlanır. ve bu veri tabanı tüm itfaiye birimlerine gönderilir. İtfaiye birimleri de her yangınla ilgili verileri bunlara işler. Ulusal bir veri tabanı olur. Veri tabanı istatistik değeriniz olur ise yaptığınız çalışmalarda nereye gidiyorsunuz kıyaslayabilirsiniz. Şu kadar yangın vardı, şu kadar kaybımız vardı. Önümüzdeki yıllarda şu önlemleri aldık, şuralara geldik. Şunlar başarıldı. Veri tabanı tabii. Kayıt düzeniniz olmazsa neye göre performans karşılaştırması yapacaksınız? Veri tabanı, istatistik. Bu olmazsa yapılan işin hiçbir kıymeti harbiyesini ölçemezsiniz. Ölçemediğiniz zaman da yapılan işi değerlendiremezsiniz. Evet. Mühendisliğin temeli ölçmedir. Ve referans noktasıdır. İstatistik veri tabanı her konuda olmazsa olmazımız. Ama bizim bir işte kayıt düzenine karşı biraz şeyimiz var. Evet. İstatistiğiniz yok, kriteriniz yok. Demek ki bu konu üzerinde daha çok konuşmamız, çok program yapmamız gerekiyor. Size yani. Çok teşekkür ederiz Cemal Bey. Sağ olun. En yakın zamanda bir ikinci programda bu konuya devam etmeliyiz. Çünkü sizi dinledikçe işin ne kadar ciddi olduğu daha da net bir şekilde ortaya çıktı. TÜYAK'ın internet sitesini tekrarlamak istiyorum. tuyak.org.tr adresinden siteye ulaşabilirsiniz. Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı. Bugün programda konuğumuz Cemal Kozacı Bey idi. Yangın güvenliği uzmanı, aynı zamanda Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı. İlk olarak da Okan Tüysüz hocamızla konuştuk ve depremler hakkında bilgi aldık. Evet Cemal Bey, son sözümüz şu Gören Bey, bir kere böyle bir konu zaten Açık Radyo'da gündeme gelirdi. O bakımdan teşekkür ederim. Şimdi konumuz biraz teknik oldu. Bir diğer programda da dinleyicilerimizin, daha doğrusu halkımızın günlük yaşantısındaki yangın güvenlik önlemlerine yönelik evinizde çok basit önlemler var. Onlara da değiniriz. Çok önemli. Şey yaparız. Efendim size çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. İyi günler diliyorum. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.